Сёння каля гэтай ліснічоўкі тапор, сапраўднага імя якога не ведаў пэўна нават ягоны ад'ютант, звярнуўся да інсургентаў з кароткім словам. Ён гаварыў сечанымі, дарэшты зразумелымі фразамі, без усякае патэтыкі. Змагацца цяпер да апошняга, значыць зрабіць паслугу царскім генералам. Паўстанцы мусяць ратаваць сябе дзеля далейшага служэння справе. Выйсці з акружэння можна толькі невялікімі кубкамі. Хто не адчувае ў сабе рашучасці працягваць барацьбу, няхай здаецца ўладам. Тыя, што складуць зброю не пазней, чым паслязаўтра, трапяць пад абвешчаную ўрадам амністыю. Роўным камандзіравым голасе не было ні разгубленасці, ні паняверкі. Так мог гаварыць чалавек, які да астачы выканаў абавязак перад сваімі людзьмі і можа памерці або жыць далей з чыстым сумленнем. Пасля роспуску атрада каля ліснічоўкі, на якую напаўзала чорная жаўтлявым пад шарэўем навальнічная хмара, разам з тапаром застаўся ягоны ад'ютант Здзіслаў Міткевіч і яшчэ двое. Вольны слухач земляробчага інстытута Сокалаў з прастрэленаю рукою і камандзір ужо неіснага першага ўзвода студэнт Восіп Антановіч. Яны апынуліся заадно не таму, што сябравалі. Калі не лічыць прыяцельскіх дачыненняў камандзіра і ад'ютанта, гэтыя чацвёра былі проста таварышы па зброі. Іх аб'яднала, можа, і неўсвядомленая яшчэ на ўсю глыбіню думка, што пакуль яны разам, працягвае жыць атрад. Была яшчэ адна прычына – палонны афіцэр, ад якога ні на крок не адыходзіў Антановіч. Капітана артылерыі Крыніцкага ўзялі ўначы на паштовай станцыі пасля шалёнай перастрэлкі, у якой адзін паўстанец быў забіты на павал, а другому куля трапіла ў жывот, і яго давялося пакінуць у доме станцыйнага наглядчыка. Лёс палоннага, які не атрымаў ані драпіны, дагэтуль заставаўся нявырашаны. Крануты ржою ківач, невядома кім заведзены ходзікаў, няўтомна адкройваў ад неабдымнасці часу імгненне за імгненнем, збіраў іх у цяглыя хвіліны, а дождж не думаў сціхаць. Ён паліваў саламяныя стрэхі пустога хлява ядрыны, ля якой прыткнулася кінутая паўстанцамі фурманка, мыў чорнае голле пасаджанага пры хаце дубка, што, не даючы веры першаму цяплу, не спяшаўся выпускаць лісце з пупышак, припляскваў да зямлі малады дзьмухавіннік. Неба над ліснічоўкаю было цяжкое і беспрасветнае. У такія вось хвіліны пад такім небам людзей апаноўваюць самыя змрочныя і безнадзейныя думкі. Тым больш, калі побач ходзіць смерць, а па аднаго яна можа прыйсці зусім хутка, бо ён біўся супраць чацвярых астатніх і забіў іх паплечнік, а можа і двух, таму што паранены ў жывот таксама мог памерці. Маўчанне стала гнятлівым і фізічна адчувальным. Каб парушыць нястерпную вусціш, нехта павінен быў зараз штосьці зрабіць ці проста прамовіць нейкае слова. Відаць, вастрэй ад усіх, адчуў гэтую неабходнасць ад'ютант Міткевіч. Прысадзісты гарбаносы чалавек з рудымі бакамі і барадою і нявыспаным тварам. Першыя за паўгадзіны словы сказаў, хоць і быў маўкліўцам, менавіта ён. «Мне згадаўся мой дзед па кудзелі. Стары любіў паўтараць, што ў любым становішчы найперш трэба паесці. Тапор з лёгкай усмешкай кіўнуў, і ад'ютант адчыніў дарожны куфэрак. Ён раскінуў на краі шчарбатага стала сурвэтку, і на ёй з'явіліся чорныя сухары, кавалак саланіны і аплеценая раменчыкамі біклашка. Бадай, адно цяпер яны ўспомнілі, што ў іх ад раніцы не было ў роце ні макулінкі. Все скінулі з дранцвення і неяк пажвавелі, толькі палонны па-ранейшаму абыякава сядзеў на адзіным у хаце крэсле, зробленым з нязграбнаю прэтэнзіяй на панскасць. Але калі тапор рукою запрасіў яго да стала, палонны таксама нібы ачуўся і без угавораў падсеў бліжэй. Камандзір і ад'ютант адпілі з біклашкі седзячы і без слоў. Калі чарга дайшла да Антановіча, ён ускочыў і, трохі тэатральна ўзняўшы руку з біклашкаю, выгукнуў: «За адраджэнне айчыны!» Гэта быў высокі, па-дзявочаму танклявы юнак з мяккімі рысамі безбародага твару. Калі б не вішнёвая радзімая пляма амаль на ўсю правую шчаку, ён бясспрэчна лічыўся б прыгажуном. Антановіч піў, закінуўшы русую галаву, на тонкай шыі перакочваўся востры коўцік. «Вы забыліся, што мы не на банкеце», — заўважыў камандзір, калі юнак адарваўся ад біклашкі. Чыстая смуглявая шчака Антановіча вспыхнула, але ён перамаўчаў і перадаў біклашку параненаму. Той нязграбна ўзяў яе здаровою рукою і адно памачыў вусны. Бацькі параненага, 20 гадоў таму ахрысціўшы сына Апалонам, яўна спудлавалі. Ягоны непрыгожы шырокі твар з рэдкімі, быццам вышчыпанымі вусікамі і цельпукаватае цела настолькі не адпавядалі імю, што яно ўспрымалася амаль як насмешка. Толькі вочы Сокалава былі надзіва гожыя сваёй глыбокай сінечай, у якой свяціліся дабрыня і спагада. Тапор цераз стол падаў біклашку палоннаму. «Няхай жыве хрысціянская міласэрнасць!» — з іроніяй прамовіў той. «Чалавека накорміць, напояць, а потым...» Ён не дагаварыў. Капітану Крыніцкаму было за 30. Ён насіў кароткую стрыжку і меў абсівераны валявы твар з адкрытым паглядам карых вачэй і цвёрдымі вуснамі пад цёмнаю шчотачкай вусоў. Здавалася, ён раскаяўся ў сваіх словах, бо хрумстаў сухаром крыху збянтэжана. Антановіч кідаў на палонна касыя позіркі, якія не абяцалі нічога добрага. Сокалаў пазіраў на капітана са спачуваннем, а расчытаць пачуцці тапара і ад'ютанта на іхніх непарушных тварах было немагчыма. Пасля падмацунку паранены заняў сваё месца на бурносе, тапор і ад'ютант вярнуліся да вокнаў, а студэнт прываліўся плячыма да сцяны і задрамаў. Сон сцёр з ягонага аблічча змрочнасць, пухлаватыя вусны кранула дзіцячая усмешка. Грымець зноў пачало бліжэй, навальніца вярталася. Знячэў куперун разадраў роўны шум дажджу недзе зусім побач, і Антановіч здрыгануўся і расплюшчыў вочы. Юнак адразу вспомніў, дзе ён, і усмешка пагасла, як кволае цяпельца пад парывам ветру.